Departe te-am lăsat sătucul meu, dar eu te port în gând mereu, mereu. Și câte doruri am lăsat când am plecat, o, satul meu frumos m-ai legănat. Livezile cu flori de măr au nins, flăcăi și fete-n horă s-au încins. Mi-e tare dor să fiu cu voi acolo-n sat, să merg desculță pe pământ arat. Mai scrie mamă o scrisoare, doar două rânduri despre satul meu. Să-mi scrii ce face badea de la vie și dacă vrea și el să știe, să-i spui că vin curând. Dar când dur înverzi frunzele-n ram și sora prinde iarăși maci în lan, am să mă întorc, măicuța mea, în sat la noi, să mai doinesc la strâns de fân cu voi. Să urc puticile în nopți târzii, să-ți bat în geam la casa dintre vii, să-i mulțumesc bădiței că m-a așteptat și că am venit să facem nuntă-n sat. Mai scrie mama o scrisoare, doar două rânduri despre satul meu. Să-mi scrii ce face bani.